Malako kapukia vua. Yesu wabatela diaka. Kedika monongeti jokulutela. Bankaka mubeno lwe navava. Kabana kifuila kote kila wamona kimfumu kia Nzambi kizidi mululendo. Landi la lumbu bisambanu. Petelo, Yakobi ye Yohani bayenda ye Yesu kuzulwa mongo wanda. Kuna bau bakala bau kaka. Ye Yesu wakituka mpila ya nkaka vanta disiao. Binkuti biandi bya kituka bya Toma sema ye mpembe ya ngolo. Kavena masini mantsuku dila vantoto malenda vembu dila boboko. Mboki Elia ye Mose ba Monika kwa bau. Bau bole ba bantika mokana ye Yesu. Buna Petelo wakamba kwa Yesu. Nlongi, diambote kwa ndivo toka la kweto vava. Beto tunatunga bifuku bitatu, kimosi kyaku, kankara kya Mose, yikankara kya Elia. Yandika za yanki kafueni kambako, kadibau baboba mona uonga. Buna tuti diaiza kubafuka, yendinga yatuka mututi ya wakana. Deu imwana mi untomene zola lungwi leno. Munswalu beni, bau bazungi sameso vabakala. Kanti kabamona muntu wankakako, Yesu kaka wakala yao. Muntangu ibakala kulu mukamongo, Yesu wasikidikisa kwa milongo kimiandivo. Kalulendi kamba mambu malumweni kwa muntu ko, nateye mwana muntu buka nafuluka tuka munti abafua. Milongo kimiatuma mamu mamu makamba Yesu. Kanti bau babantika kukiyuvula. Fuluka munti abafua nkidi zolele kamba. Mboki milongu ki miayuvula Yesu. Bila nkiba milongi miamisi kubatela angavo Elia fweti teka kuiza ntete. Yandi wabavutu dila. Mwanki Elia kafweti teka kuiza muvutu kasungi kama monsono. Kansi bila nki masonu kwa manzambi makambi langadia kavo. Mwana muntu kafweti mwona mpasi za zingi. Yenyangwa kwa bantu eh? Inga, ngeti jokulutela vo Elia waiza. Bonso masonu kwa manzambi makamba ngamuyandi. Kansi bantu bakumvanga mamonso no mabazola. Yesu ye milongu kimya mintatu buba fina maye milongu kimya nkaka. Bau bamona bantu babingi bazunga milongu kimyomyo ye milongu kimya minsiku miasa ya umpaka. Bantu bobo buba mona kaka Yesu, bauba yitu kwa beni, yeba zau la mukwenda kumvana mbote, Yesu wa yuvula. Nkedi ambulo tisila mpaka yebawe. Muntu mosivakati kwa kabudia bantu, wamvutu dila. Longi, mono ntwedi mwana miwa bakala kwa ngeye. Ya ndika lendi vova kukadiwena mpeve yambi. Konto fulu kiyikumbakidi, ya uimbuisa ngavanti. Mwana uvaikanga mafulufulu munwa. Ya andi ukweti sanga meno, nitu andi ikanga manga. Mono ndo mbele kwa milongu kimiaku bavaiki sampeve yoyo kantika balendele ya uko. Yesu wabavutu dila. Oh, beno lumbandu ikondolo minu. Tangu kwa mpweti kala diaka yeno mpasilwa kala ye minu. Na tenki antangu mpweti kuluvibi dila. Lutuala mwana kwa mono. Yebanata mwana kwa Yesu. Heve ya mbibu ya mona kaka Yesu. Yao ya tuntu muna mwana. Ya kumbuisa vantoto. Ya mvindu muna vanti. Ye mwana wavai kama fulu munwa. Buna Yesu wa yuvula sedi ya mwana. Tuka nkianta angumpe heve ya yabadi kakumbaka. Tata wavutula. Tuka kimwana kiandi. Yentangu za zingi. Peve ya mbili kumpusa nga kutia ye mumaza pasi mwana kafua. Kantivo zolele, tufuila kiadi ye tusadisa. Yesu wa mvutu dila. Bwe kembi, volenda, inga mamonso no malenda kana kwa konso muntu wena yeminu. Vanavau sedia mwana waboka. Kuikidi, kanti unsadisa mpasivo ya toma kuikila. Yesu buka mona vobantu baiza zaula. Yandi wasemba mpeve yambi, wakamba. Mpeve yambi yetikanga ndinga ye matu mamwana. Mononge tikutuma, vai kamuyandi yekuleni vutu kajaka mumwana wa uko. Buna mpeve ya mbi ya boka ya tuntu muna mwana mungolo ya vaika mwana wa Monica Bonto wafua babingi nkutu mubantu bakala vana bakamba vo fuidi kanti Yesu wansimba mukoko wantedimisa ye mwana wa Telama. Yesu bukavutu kakunzo milongu kimyandi myanjuvula bubakala bauye Yesu kaka. Bilanki betu katulenile vaiki sampeve yoyo kwe. Yesu wabavutu dila. Mpeveza mpila yoyo, mulusambu lukaka zilenda vai kusulwa. Yesu ye milongu kimyandi bakatuka vafulukina ye bavyoki la muzunga kyangalili. Yesu wazola vobantu kabazayandi boko. Kadiyandi wakala kwenda longi ingi milongu kimyandi vo. Mwana muntu unayekulwa mumoko mabantu. Bauba na kumvonda kansi landi la lumbu biole vya lufu alwandi yekiantatu yandi sikafuluka. Kansi milongu ki kamia baku sambangu dulu ya mambu momoko. Bauba mona uonga muyuvu la biuvu kwa Yesu. Bauba luaka kukafe na umi. Buba kota munzo Yesu wa yuvu la milongu kimiandi. Kiadi ambulu kele kwenda sila ngampaka munzile. Kansi bau bakala na pi, kadi munzila basa mpaka bau ye bau. Bau bazola zaya nani lutidi bunene mubau. Buna Yesu wa vuanda, yandi waboki la milongo kimyandi kumi ye miole ye wabatela. Vomuntu mubeno zolele kala wantete, yandi fweti kala wansuka mubeno babo ye kisadi kia babonsono. Mboki Yesu wabaka fimwana fimosi, watula fyo vakala milongo ki. Buka mana fyo bumbakana, yandi wakamba. Konso muntu tambu di fimosi mwimbana mana biabi mudiambu diami, yandi untambu di mono kibeni. Ye konso muntu untambu di, kana tambu la mono kaka kokansi, ye yandi wamfidi sampe. Yo wani wakamba kwa Yesu. Longi, betu dimweni muntu kelevaiki sampe vezambi mungumbu aku. Kansi ya andike na mukabu dietoko. Buna beto tukuntelele, kayambula kadika kalanga yetoko. Kansi Yesu wavutula. Kalulendi kunka kidilako. Kadi muntu kalendi vanga bimangu mkumbu wa miko. Mokilandi lantangu ya nkufi yandi badi kidikamba mambu mambi mumono. Kadi muntu kondolo yeto kitantu, yandi wena yeto kintuadi. Ye konso muntu unaluva na kopo ya maza, mujambu ya buluvwilu kwa Kristo. Kedi kama unongetido kulutela, yandi unatambula nsendo. Kansi vomu untuwe tikamba kwa umo simubimba na mbana biabi muvanga mambi. Buna diluti dimbote kwa muntu uwo, vobankanga tadi jadinene muntingu. Yebanlosa mumbu. Vomu koko kwa kuvangi langa masumu, buku nako. Kadi diluti dimbote kwa ngeye mukondwa koko yekota kuzulu, kansi kamukala yemoko moleko yekwenda kubilungi, kutia tule mbwa zimanga. Kuna, kwena ntunga zile mbwa fuanga, za uzidianga nitu za bantu bobo, ye kwena tia tule mbwa zimanga. Vomukulu kwa kuuvangi langa masumu, bukunako. Kadidiluti dimbote kwa ngeye mukondwa kulu ye kota kuzulu, kansika mukala ye malu moleko mboki kwenda kubilungi. Kuna kwena ntunga zile mbwa fuanga, za uzidianga nitu za bantu bobo, ye kwena tia tule mbwa zimanga. Yevo mundi sudia kuvangi langa mambi katuladio. Kadidiluti dimbote kwa ngeye mukota mukimfu mukenzambi kondwa disu dimosi. Kansi kamukala yemeso moleko yeloswa kubilungi. Kuna kwena ntunga zile mbwa fuanga za uzidianga nituza bantu bobo ye kwena tia tule mbwa zimanga. Kadibantu babonsono banazezu swa mutia. Mungu akima kyambote. Kansi vonzenzo wakedika wa mungwa ukatukidi, bwelule nda wozenzi siladiaka. Lukala nzenzo mubeno kibeni, yeluvuanda muluhuwa mubeno yebeno. Malako kapukia kumi. Yesu wakatu kavafulu kina, yewayenda kuzunga kya Yuda. Mboki yandi wasabu kakusimu dianto ya Yolodani. Kabu dia dingi dia bantu dia iza kutaka na diaka kwa yandi. yebo ntobuka yukwa vanga Yesu wa balonga. Bafalisi bankaka baiza tonta Yesu banyuvula. Ngadi na kuandi luve kwa bakala, mukatula nkentu andi kulongwe. Yesu mpe wabayuvula. Nkia mambu Mose kalutuma muvanga. Bau bavutula. Mose wavana luve kwa bakala, musoni kankando mpondi la longo, mboki katula nkentu kulongo. Buna Yesu wabatela. Mose wasoni kantumu niyo yomu diambu ya minti mamieno miena miambi ye miambalu. Tuka mumba dukulu, zambi wabavanga bakala enkento. Idiojo bakala unasisa sedi andi, yengudi andi, yeyandi unabunda na enkento andi. Baubole bana kitu ka umosi. Buna kabana kala diya kabole ko kansi muntu umosi. Kina kiabunda nzambi, kakile ndi vambu lwa kwa muntuko. Yesu ye minlongu kimya andibu bavutu kakunzo, minlongu kimya yuvu la diaka kwa Yesu mudiambu diodio. Yandi wabatela. Vo bakala katu di nkentu andi kulongo ye kwele lenkento wankaka, bakala diyo jotele kintuza kwa nkento wantete. Mpila mosi mpe, vo nkento vamba ne ye bakala di andi jama kwele ye kwele le jankaka, nkento wo utanga kintuza. Lumbu kimosi bantu batuala bana kwa Yesu mpasi katenti kabomoko. Kanti minlongu kimya semba bantu bobo, kabavanga andi boko. Yesu buka mona mambu makala vanga nga minlongu ki, yandi wafuema yo abatela. Luyambu labana viza kwa mono, kalukuba kakidila andiko, kariki mfumu kia nzambi kivuilu kwa bantu benabonso bau. Kedika mono ngetido kulutela, muntu unalembwa tambu laki mfumu kia nzambi bonso butambu langakyo mwana, yandi kalendikyo kota nkutuko. Moki Yesu wabumbi kilabana mumoko mandi, yandi wabatensi kamoko ye wabasakumuna. Yesu buka tata manadiaka nzilandi, bakala dimosi wa yiza zioki, wafuka maavantadisi ya Yesu ye wanyuvula. Longi wamboti, nkia vanga mpasi ya kala ye moyo ukondolo nsuka. Yesu wantela. Bilanki umboke le wamboti, kavena muntu wamboti ko nzambi kaka wena wamboti. Ngeze imambu matuma nzambi, kuvonda andi muntu ko, kuyanga andiko, kuyiba andiko, kuvuni na andi muntu mambu ko, kubaka andi kima kya muntu muluvunu ko, vumi na sedi yaku yengudi yaku. Muntu wowo wavutula kwa Yesu. Longi, mono ituma mananga mambu momo tuka kileke kiami. Yesu wantala muzola kwa ntima, ye wantela. Jambu di mosi di kusidi muvanga. Wenda wateka vya vyo na yaku ye kaba mbongo kwa bamputu. Bunangeye unakala ye kimvua makuzulu, mboki uiza kundandi. Kanti muntu wobuka wa mambu momo, yandi wa yindalala, wamona mpasi muntima ye wayenda kwandi, kadi yandi wakala ye kimvua makia kingi. Yesu wazungi sameso kundambu yendambu, ye wakamba kwa minlongo kimyandi. Mpasi zena kwa bantu bena ye mvwilu mukota mukimfu mukia nzambi. Minlongu kimya toma yitu kwa mumambu mandi. Kanti Yesu wabatela diaka. Lubaleke bami, mpasi zena mukota mukimfu mukia nzambi. Dilutidina yaki yaki kwa kibulu kiaki kamela mvyo kilamunwa wantumbu. Kansi mpasi beni kwa muntu wena ye mvwilu mukota mukimfu mukia nzambi. Minlongu kimya luta yitu kwa ye miayuva sana. Kanti buna nani lendele vuluswa? Yesu wabasunga mana, ye wakubatela. Diojoje na mpasi kwa bantu muvanga, kansika kwa nzambi ko, kadi nzambi lenda vanga mamonsono. Buna petelo wabanti kakamba. Tala, betu twa sisilibia bionso nobi tuvuidi yetu tikuenda kulandingi. Yesu wamvutu dila. Kedika mononge tijo kulutela. Vomuntu sisidi. Nzo, zimpangi, bibusi, ngudi, tata, bana evo zimpa tuzandi, mudiambu diami ye mudiambu dia nsamu wambote. Yani unatambu lankumbu nkama, zinzo, zimpangi, bibusi, zingudi, bana ye zimpa tu, vakimosi ye zinzo monompe. Momo mamo yandi unamotambu la muntangu itweti zingabu abuvanza, ye muntangu etikuiza kunantwala, yandi unatambula moyo ulembo lonsuka kuzulu. Kansi babingi bena bwabu bantete sibakala bazimu nina. Ye babingi bena bazimu nina bwabu banakala bantete. Yesu ye bantu bakala yandi bayenda ku Yerusalemi. Yesu wadiata kuntualau. Minlongo kimya mona wonga. Ye bankaka balanda Yesu bamona ntisi. Yesu watuala diaka minlongo kimyandi vandambu ye wabanti kakubatela mamu mafweti kumbuila mufintangu ntangu. Yandi wakamba. Tala, tetitombu kaku Yerusalemi, yekuna mwana muntu unayekulwa kwa bakuluntu banga angaza nzambi, yekwa milongi nyaminsiku. Bau banakunsa kanana, banakunlobu dilamante, banakunzuba sikoti ye banakumvonda. Kansi lande la bilumbu biole mboki kiantatu, yandi sikavutu kakala moyo. Mboki bana babole bazebedai, Yakobi, ye Yohani, baiza kamba kwa Yesu. Nlongi, tuzolele watu vangi ladi ambu di mosi. Yesu wabayuvula. Nkiadi ambu luzolele ya luvangila. Ba uba mvutu dila. Utu yambu latofu wa andavanda ambu aku. Umosi kulubakala, yewankaka kulumoso. Buunakala munzi tusu wakimfumu kiaku. Kanti Yesu wabavutu dila. Kaluze idi ambu dilueti lombako. Beno lulenda nwa kopo diankwa musudingi na nwa. Evo beno lulenda botu kwa bonso buba na kumboti kile. Buna bau bamvutu dila. Beto tulenda bo. Ye Yesu wabavutu dila. Mwanki kedika kwandi. Beno luna nwa kopo diankwa musudingi na nwa. Yeluna tambula moto kolo ingi na botu kulwa. Kansi mwanki. Kamono kumfotize nga nani unavuanda valubakala, evo valumo solwami. Bifulubye na bia bau, zambi baka kubikilabyo. Minlongo kikumi miankaka bumia wadiambu dia lomba Yakobi, yeyowani, bau babanti kakuba muena nganzi. Buna Yesu wababokila, babontono ye wabatela. Luzei, bantubo boba tumona anga bonso zimfumu zankangu. Bau batuma anga womu kingolo, ye mintu adisiba kisonga anga mululendo luau. Kansidi odioka dilendi kala mpila mosi mubeno ko. Mkutu etivo muntu mubeno zolele kala wa unene. Bika kakala kisadi, yevo muntu umosi mubeno zolele kala wantete. Bika kakala nanga wa babonsono. Kadimwana muntu yandi kibeni kaiza kompasi bantu bakunsadila. Kansi mukala kisadi, ye muvana moyo andi mpasivo bantu babingi bavuluswa. Yesu ye minlongu kimyandi ye kabu dia dingi dia bantu baluaka mumbanza Yeliko. Yebuka kala vai kamuna, muntu umosi wafu ameso, wakala lomba ngambongo, kumbu andi batimai, mwana watimai, wavuanda vasambu dia nzila. Buka wa, vo Yesu musi Nazareti, yandi wabanti kaboka. Yesu, tekolwa Davidi, umfuila kiadi. Bantu banka kabansemba mpasika dingalala. Kanti yandi waluta boka mungolo. Yesu, tekolwa Davidi, umfuila kiadi. Yesu watelama, ye wakamba. Mboki leno. Bau baboki la muntu wafwa meso, ye bantela. Telama, sansualu, Yesu wetu kubokila. Muntu wafwa meso walosa kiyunga kiandi. Watelama mungumbu mosie wajiza kwa Yesu. Buna Yesu wanyuvula. Kizolele ya kuvangile. Muntu wafwa meso wavutula. Longi, savoya monadiaka. Ye Yesu wantela. Wenda, minukia kukikuniakisi. Buna yandi ntumbu mona diaka ye wayenda ye Yesu nzila mosi. Malako kapukia kumi ye mosi. Bubakala lukufi ye mavata mama, bete fange ye Betania, bau bafina mayembanza Yerusalemi, baluaka kufi mongo fia boku dulua. Mongo wanti mia olive, Yesu wateki sa minlongo kimyandi miole. Yandi wabatela. Luenda kufata diena kuntua leno. bululweki muna, beno lunamona mwana mpunda wakangama, wakinulembwa vuandwa kwa muntu. Lukutulao yelutualao. Mboki vo muntu ukulu yuvudi. Bilanki loti vangilabo. Luntele novo. Mfumuvu idike mfunu yeyandi sika tumbuki ovutu ladiaka vava. Buna bau bayenda, bamona mwana mpunda kumbazi, mubalabala, wau wakala wakangama, lukufi ye muelu anzo, imosi. Bau bakutulao. Bantu bankaka mubau bakala vana, bakuba yuvula. Ki lweti sa, bilanki lweti kutu dila mwana mpunda wo. Milongo kimya kubavutu dila mambu mabatela Yesu. Ye bantu bobo baba yambu la benda. Milongo kimya nata mwana mpunda kwa Yesu. Myatula biyunga bia uvanima ya kibulu ya Yesu wa vuanda vazulu. Bantu babingi bayala biyunga bia umunzila. Ye bankaka mandala mankunju. Mabazenga muzimpatu. Bantu bakala kuntwala Yesu. Ye bakala kunima baboka mukiese. Bika ntinu kazinga. Bika ndambi kasa kumuna mtu weti kuiza mkumbwa mfumu. Bika ndambi kasa kumuna kifumu keti kuiza. Kifumu kiese geto Davidi. Gero kwa ndambi muzulu. Yesu waluaka mumbanza Yerusalemi ye wayenda kota munzo ya nlongo. Buka mana tala bya biontono, yandi wayenda kumbanza Betania, ye milongo kimiandi, kadiba zomi na ntangu. Mulumbu kyalanda, bau batata mananzila au. Buba kala katuka mumbanza Betania, Yesu wamona ntatu, yandi wamona kwanda, mungenge umosi wakala ye makaya. Yandi wayenda tala kanivo sika mona mingenge muna. Kanti buka kala lukufi enti. Yandi wamona kaka makaya. Kadika ya kala ntungi ya mingenge ko. Buna Yesu wakamba kwa mungenge. Kavena muntu unadiadiaka mimutu miakuko. Ye milongu ki miandi miawa mambu momo. Mokibau baluaka kumbanza Yerusalemi. Yesu wakota munjo ya nlongo. Ye yandi wabanti kakuma bantu bakala tekanga. Ye bakala sumbanga munzo ya nlongo. Yandi watengu la meza mabantu bateka mabembe. Ye yandi kayambula muntu kavayika. Ye kima munzo ya nlongo ko. Boki yandi wabalonga mambu mama. Kadi kadiona dasona makwe. Nzwami inabikwa nzo ya lusambu lumudiambuli ya bantu babonsono. Kansi beno lukitu diyo nzo ya migibi. Bakulu ntubanganga za nzambi. Yeba milongi mya minsikuba wa mambu momo. Yebau babanti kasosha nzila muvondi sa Yesu. Kanti mwanki, bau bakumwena wonga. Kadindonga ya yontono ya bantu ya yanga lalabeni mumalongi ma Yesu. Pimpa buyabua, Yesu ye milongo kimiandi bakatuka mumbanza Yerusalemi. Lumbu kyalanda munsiuka nsiuka. Yesu ye milongo kimiandi bubakala vyoka munzila. Bau bamona mungenge wo watoma yuma na teye mumianzi. Buna Petelo wabambu kamoyo mumambu maluta ye wakamba kwa Yesu. Nlongi, tala mungenge uwa singidi watomene yuma. Buna Yesu wakamba kwa milongo kimiandi. Lusa minu munzambi. Kedika mono ngetijo kulutela. Vomuntu kembi kwa vimongo fiafi. Katuka vovo ye wenda bwa mumbu. Vomuntu owoke na ye keti keti muntima andiko. Kansi sidi vuvu. Vomambu maka kembi manavangama. Mau manakumva angulwa. Imudi ambudi odio mono ngeti kulutela. Kionso kima kiluna lomba mulusambulu. Lukwiki lavo beno kialumeni tambula. Yenzambi unakeluvana. Ntanguza zobu lutela mane musambila. Vodiambulu na ye muntu, lunlemvu kila. Mpasi votate eno jina kuzulu, kalemvu kila mpe masumu meno. Kansi voka lulemvu kila anga bantu banka kako, tateno wena kuzulu, kalendi lemvu kila masumu meno ko. Ba uba vutu kadiaka kumbanza Yerusalemi, ye Yesu buka kala kwenda zunga na anga munzo ya nlongo. Bakulu ntubanga anga za nzambi, ba minlongi mya minsiku, yebangudi za bantu bayiza kwa yandi bau banjuvula munkia lulendo uvangilanga mambu mo yenani wa kuveni luve muvanga mo Yesu wabavutu dila kyubu kimo singi na kuluyubula olunakyo kumpani na mvutu bunangi na lutela muluve lwa nani ivangilanga mambu mo nani wafilisa yowa nikiza kabotika nzambi evo bantu lumbana mvutu Kanti bau babanti kasampaka bau yebau yebakamba. Botuna vutu lavo nzambi wamfidisa. Yandi unakutuyuvula bila nkika la kuikila yowaniko. Yebotuna vutu lavo bantu bamfidisa. Bau batina bantu wonga. Kadi bantu babonto no batoma kuikila vo yowani wakala nkatikila mbikudi. Buna bau bavutu la kwa Yesu. Katuze iko. Yesu mpevo. Monompe kina kulutela komuluvelwa nani ivangila nga mambu momo. Malako kapuke akumi ezole. Mboki Yesu wabanti kakubatela mambu mubingana. Muntu umosiwa kuna mpatu ya venya. Yandi wazunga yokulupangu. Watima kikamunuye yandi watunga fulu kya nkengila mpatu. Mboki yandi watuidi sadio kwa bisadi bya venya. Yewayenda kwandi munzietolo. Ntangu ya ngenzo kobu ya fuana, yandi wafilisa kisadi kimosi kwa bisadi vya vinya, mukwenda tambula kwa bau kunguki ya vuidi mpatu ya vinya. Kansi bisadi vya mpatu ya vinya vya mbaka, vya ntuta, ya vya mvutu la moko ye moko. Vuidi mpatu ya vinya wabafilisi ladiaka kisadi kiankaka. Ndiena, banloe kakuntu ye batoma kumfinga. Vuidi mpatu, wavutu kafila diaka kisadi kia ntatu. Yendiena, bauba mvonda. Bauba vanga bumosi kwa bisadi vya bingi vya nkaka. Bisadi vya mpatu ya vinya babufa bankaka, ye bauba vonda bankaka. Muntu umosi kaka wasala kwa vuidi mpatu, imwana andi ukatoma zola. Kuzimu nina, ya andi wafila mwana andi ye wayindu lavo, bauba navumi na mwana ami. Kansi bisadi vya vinya vya tela sana, Tala muntu unavinga na nadifu wa kuntuala. Ale, tumvonde eno. Pasivompa tu ya vinya ya sala kala dieto. Unabau babaka mwana wowo, bamvonda ibalosa nituandi kumbazi ya mpatu ya vinya. Yesu wa yuvula. Mumpila yai. Muntu vwiri mpatu ya vinya. Kika na kubasa. Yandi unakuiza. Unavonda bisadi bya mpatu ya vinya. Ye unatwidi sampatu kwa bantu bankaka. Beno kablatanga buku biabi bia masonu kwa manzambiko. Tadijalo sabau batunga nganzo. Jaikiri tadijiluti di mfunu mukonko kia baka. Jambu jadijatuka kwa mfumu. Yediena jambote beni kwa beto. Zimfumu za bayuda yobasosa nzila mukangi sa Yesu. Kadibau bazaya vo imudiambu dia ukatela kingana kiokyo. Kantibau bamona wonga. Mudiambu dia ndonga ya bantu. Buna bakatuka vana yebayenda kwao. Bau bafidi sabafalisi bankaka, yebantu bankaka bawila elode kwa Yesu. Pasivo mukiuvu kiau, bau babaka diambu kwa Yesu, mumvutu zandi. Bau baiza kamba kwa Yesu. Longi, tuzeivo nge kuswasi sanga bantu ko, ikutalanga bunene bwa bantu ko. Kanti ngeye ulonga ngakedika, Bonto buena luzolo anzambi, mundi aturu za bantu. Ututela kanivo minsiku mieto, mituvana ngaluve, evo nkatu, mufuta mpaku kwa ntinu, wakisi looma. Tuafuta evo katufuta andikuwe. Kanti Yesu azayavo bau basweka diambu munti mamiau, bunayandi wabatela. Bila nkilo titonta kumba kamudiambu. Ntuadile nonzimbu imosimpa siatalayo. Bau bantuadi la imozi, ye Yesu wakuba yuvula. Zidiki yaki, yenkumbu yai ye na mwamu, ya nani biena? Bau bavutula. Biantinu kuloma. Buna Yesu wabatela. Luvana kwa ntini ya kisiloma bikavuidi, ye luvana kwa nzambi bikavuidi. Bau bayitu kwa beni mumvutu za Yesu. Basadu kibanka kabaiza kwa Yesu. Basadu kibakamba ngavo bantu bafwa kabana fulu kako, bau banyuvula. Longi, moshu watuvana nsiku wa uwaso na mavo, Vubakale na ye mpange andi difuidi yesisi di nkento kondwa bana. Mpange andi unakwela nkento wowo. Yani unabuta bana ye nkento wowo mudiamu diambuta nifuidi. Kansi tala, bwakala ngumu mosi mpange nsambodia wambuta wakwela. Kansi yani wafua kondwa buta mwana. Wanzole wakwela nkento wowo kabakibuti lako leke wafua. Wantatu wamo na mambu mampila mosi. Yeka umo siko mumpangi nsambodi ya zozo za kwela nkento wowo wasisa mwana. Landila baobabontu wa manafua nkento mpe wafua. Buna mulumbu kinafulu kabantu nkento wowo wana ni unakala. Kadibau nsambodi ya babo bakwela nkento wowo. Yesu wavutula. Vunuka alwe tivunuka. Luzea ibilanki. Mudiambu ya kalubaku langama sonu kwa manzambi elulendo la nzambiko. Tala, luzaya vo bafuabu banafulu kamu bafua. Babakala iba kentoka banakwela nako. Kansi bau banazinga bonso zimbasi muzulu. Mudiambu ditadi di bafua banafulu ka. Beno kalatanga munkanda moseko. Bibuku bia mambu bivo vilanga vintinti fiakala lemanga. Muna mwasona mavo nzambi wakamba kwa mosevo. Mononge na nzambi ya Abalahami, nzambi ya Isaki, ye ya Yakobi. Yesu akamba. Nzambi, nzambi ya bantu ba moyo, yeka ya bantu ba fuako. Beno lutoma vunu kanga. Nlongi umosi wa misiku wa bawa, bubakala vo vilanga mfulukulu. Yandi wa mona vo Yesu wa toma vutu la buna yandi, wafina makwa Yesu, ye wa nyuvula. Nkiantu munu yilu tiri mfunu, muntu munu zazo. Yesu wa mfutu dila. Talantu munu ilutidi mfunu iyai. Lubantu ba Israeli ludimba. Nzambi mfumu eto yandi mosi kaka wena nzambi. Zula mfumu nzambi aku muntima kwa wonsono. Mumwela kwa wonsono. Mumpeva aku ya yonsono. Ye mungolo zaku za zonsono. Ye yanzole iyai. Zula mpwa yaku bonso ngei kibeni. Kakwena ntumunu zilutidi munene yezaziko. Buna longi wa misiku wakamba. Longi ibuna. Tomine kamba kwaku. Vonzambi wena kaka umosi yekakwena nzambi ya nkakako. Imudiodo muntu fetizola nzambi muntimandi wa wonsono. Mumpevandi ya yonsono ye mungolo zandi za zonsono. Kafetizola mpwayandi bonso yandi kibeni. Diodo dilutiri mfunu ye bibulu biyo kwanga. Vazikwa diatungwa bonso nkailu kwa nzambi. Ye mikailu miankaka miampila mumpila. Yesu wa mona voyandi watoma vutu la munduenga. Buna Yesu wa ntela. Ngeye kwena watatu kaye kimfumu kia nzambiko. Landi la momo kamuntu kwa wakala mayindu mukunyuvu la diambu. Yesu bukakala longa munzo ya nlongo wa yuvu la kiuvu kiaki. Bonso buemi longi miaminsiku milenda tela vo mesi ya intekolo ya Davidi. Kadi Davidi bukatuadu soko mpeve ya longo, yandiki beni wakamba. Fumu nzambi wakamba kwa mfumu ami. Vwanda valuba kalaluami. Na teye bumbeni tula mintantu miyaku bonso bidiatu lukunti antambi biyaku. Davidi yandiki beni ukumboki dilanga mfumu. Bunabwe, mesi ya kalenda kadi lampe ntekolo ya Davidi. Bantu babingi badimba Yesu mukiese. Yandi wakala kamba nga kwa bantu baka kala longa nga vo. Lukikenga mumilongi miaminsiku bazola angazieti la mubiyunga vyanda. Ye bazola angamuve wa mbote za kivumi mufulu vya bantu babonsono. Bau basola angabiandu vyantete biluti dimoni kamu zinzo za tukutukunu. Ye bifulu biluti dimbote muminkembo. Bau babaka angabia biyo bivuidi mafuola ye. Valueka bau basambila angatu sambu lutu anda mumoni kabambote. Bau banatambu la tumbu kiluti dimungolo. Mboki Yesu wa vwanda vandambu wa kesi ya minkailu zanzo ya nlongo. Yeyandi wakala talanga, bonto bantu bubu wakala tudi langa mbongo muna. Zimvuama za zingi za kala tu langa mbongo za zingi. Fola di mosi di amputu, daiza ye watula mwabi nzimbu nzimbu biole. Buna Yesu wa boki la minlongo kimyandi, ye wabatela. Mukedika, mononge tido kulutela. Fola diadi di amputu di tudidi mukesi di aminkailu, lutila babonso no batudidi. Kadi bantu babonso no bankaka baveni mbongo zibalembo lokala nsatu asadila. Kansi yandi mubumpu tubwandi, veni zazo zikele yandi, zazo zikafoti zingila. Malako kapuke akumi etatu. Yesu buka kala vayi kamunzo ya nlongo, nlongo kiandi umosi wakamba. Nlongi, taleti kwaku. Matadi momo nkiampila ntoko, yenkiampila bunene bwazinzo. Yesu wa mvutu dila. Ngewe timona zinzo zazi za zinene. Vavaka vana sala tadi ya kangama vazulu wa dianka kako. Mamonso no manatengulwa. Yesu wa vwanda vafi mongo fina nkumbu. Mongo wantimia olive. Yandi wa tadi sakunzo ya nlongo. Petelo, Yakobi. Yowani ye andele bakala ye yandi kuna ba ukaka banyuvula. Ututela nchantangu mambu momo manakala yenkia dimbu kina songa vo mambu momo malweki. Buna Yesu wabanti kakubatela. Lukeba kaluvunu kandiko. Kadibantu babingi banakuiza. Bau banabaka nkumbu amiye banakamba. Imono Mesia. Ibau banavuna bantu babingi. Beno bulu na wa mazu mazimbita zena kwa ntama. Kaluzaka mandi muwonga ko, kadizau zifweti kala. Kansi diojo kadisongele tikovo nsukulu wa mambu mamoyi lweki. Kanda di mosidi ya bantu dinanwani sakanda di ankaka. Yekimfumu kimosiki na nangu mukina kimfumu kiankaka. Mtoto unaniku kamunda mbuza nswaswa ni munza. Yemalema manakala. Mambu momo manakala. Bonso mbadu kulwa minsongo, miankento weka lukufi yebuta. Kansi beno, lukeba muntisi zinakuluku izila. Kadibantu banakulunata kumbazi ankanu, bau banakuluzuba siko timuzinzoza tukutukunu. Beno lunafundu swavantadi siamintinu mudiambu diami, mukubatela nsamu wambote. Kansi nsamu wambote ufweti teka samu na kwa bantu babonsono, tekila mamonsono masuka. Ubana kulukanga yekuluye kulava moko mazimfu mumukulu fundisa. Kaluteka andi yindu la mambu malunakamba ko. Kansi lukamba mambu manakuluva na nzambi muloku la kiokyo. Kadimau kama natuka mubeno kibeni ko. Kansi kwa mpeve ya longo. Bantu bana yekula mpangiza bau kibeni. Pasivo bavondwa. Yemasema na vanga bumosi kwa bana bau. Bana sibanwani sama semau yekubavondisa. Bantu babonso no banakulu bela mudiambu diami. Kansi wonso unasiama na teye kunsuka, unavuluzwa. Buluna mona ndiye na ubi kwa anga ntisi za lufwa. Tulu luva kapoti lembwa kala. Wonso wetimo tanga kapoti bakula. Buna bantu bobo banakala muzunga kia Yuda, bafoti tini na kundambu ya miongo. Wonso wenavazu lanludi ya nzwandi, kalendikulu mukamuba kakonso kima kikalenda natako. Yewonso unakala kumpatu, kalendi vutu kila kiyunga kiandi kunzoko. Mpila kiadi kinakala mubilo mubina, kwa bakento banakala yevumu yebau bana yemika. Lusambi lampasivo momo malembwa luaka munsungi ambi. Mulumbu bina, bantu banamona mpasiza zingi zibalembwa teka mona, tuka nzambi kavangi lanza. Yekabana mona mpasidiaka za mpila yoyoko. Vonzambi kazenga mukulu lantalu ya bilumbubi wabyoko. Ngaka muntu umo sikoku tuvuka. Kansi wakulu lantalu wabyawu mudiambu ya bantu bandi bakasola. Idina vo muntu ukulu telele. Tala Mesia endu. Evo, tala Mesia endu ne. Kalunkwi kilandi. Kadiba Mesia baluvunu ya mimbiku dimia luvunu banatelama. Banavanga bimangu ye mambu mangitu kulumpa sibavuna. Vobule ndakana bantu basola nzambi. Bwabu beno lutoma keba. Mamonso no mameni kulutelwa teki la maluaka. Kansi mubina bilumbu. Landi lampasi zozo. Ntangu inakitu kaya ndombe. Ngonda kainavana diaka kiako. Zimwete tezi nasotu kaya tulendo tuna muzulu tunanikunwa. Buna bantu baboba na mona mwana muntu wetikuiza mumatuti. Mululendo luangolo ye munkembo. Yandi sikafila zimbasi zandi munda mbuzi ya zanza. Bau bana yonzi kabantu bakasola. Tuka kunsuka imo si yantoto na teye nsuka yankaka. Lubakula longi divana nganti wa mungenge. Mavala mandi bumeka mambote emakaya mandi metivaika. Beno luzaya ngavo nsungi yambula ilweki. Mpila mosi beno buluna mona mambu momo malweki. Luzaya vobu abumwa na muntu weka lukufi yandi lweki. Kedika mononge tijo kulutela. Bantu baboba mbandu yai kabana mana kifu ilako vo mambu mama kama lweki ko. Zulu yentoto bina vyoka kansi mambu mami kama lendi sa vyoka ko. Kakwena muntu ze inki antangu lumbu kyokyo evoloku la kyokyo kinakuiza ko. Kazimbasi nkutu muzulu ko. Kamwana muntu ko. Seka kaze iyo. Lukeba. Lukaya meso kadika luze iko inki antangu diambu diododi nakala. Mambu mama manafuana na yensamu wa muntu wa yenda munze etolo. Yandi wa sisanzo andi mumoko mabisa dibiandi bakipayo. Yandi wavana kwa muntu muntu salukiandi. Ye wakamba kwa nkengi mutata manakenga. Buna, lutata manakala basi kama, karika luze hiko nkiantangu mfu mwanzo kana kuiza. Nanga munkoki la evo mumidi miampimpa, muntangu ikuba angazi nsusu evo muntiuka nsiuka. Voyandi unakuiza na biu, kambote ko vo unakulubwa na kutolo. Mambu mangeti kulutela, ngeti mokamba kwa bantu babonsono, lukaya meso. Malako kapuke akumi eya. Bilumbu biole teki la nkembo wa pasa inkembo wa mampa malembo atulwa bilongo bifuni sanga. Bakulu ntubangangaza nzambi. Yeminlongi mia minsiku basosa nzila mukangi sa Yesu mumayela. Ye kumvondisa. Bau bakamba. Katulendi kunkangi sa muntangu ya nkembo ko. Vokabu wako bantu mananangu muka. Yesu wakala mumbanza Betania, munzo ya Simoni wateka bela buwazi. Yesu buka kala diava meza, kento umosi wakota ya fimbuata fiatadi ya alabate. Fiafuluka ya mafuta mantunga makubu kwa mumianzi miafinti fianale. Mau makala ntalu ya yingi, yandi wabula fimbuata fiofyo, iwaduku la mafuta mantunga vantu wa Yesu. Bantu banka kabakala vana kabamona kiese ko. Bau batela sana. Kianfunu mufugisa mafuta bonso bobo. Mafuta momo. Ngama kutute kuwa muntalu. Vyoka nzimbu makumatatu. Ye vana mbongo zozo kwa bamputu. Ye bau batoma fuemi na nkento wowo. Kanti Yesu wakamba. Lungi yambu leno kwandi. Bila nkile tikunkwa misina. Jambu di kampangi didi na jambote. Bamputu bena yeno ntangu za zo, ye konso ntangu iluzole le kubavangi la mambote. Lulenda movanga, kansi mono kinakala yeno ntangu za zoko. Kento wa uve ngidi kalendele, yandi kusidi mafuta mansunga munituami, mukikubi kilayo munzi ikulu. Kedika mono ngetidi okulu tela, mubifulu bia bio biba nasamu nansamu wambote. Banavovi la mavengi nkento wa u, ye bana kumbambu kila moyo. Buna umosi mumilongo kikumi emiole, yandi iyuda Iskalioti. Wayenda tela bakulu ntubanganga za nzambi vo yandi zolele kuba yekudi la Yesu. Bau batoma yanga la labubawa makakamba. Yeba nsiki la muku mvana mbongo. Buna yuda wabantika sosa mpwasika mukuba yekudi la Yesu. Lumbu kiantete kiankembo wa mampa malembo atulwa bilongo bifuni sanga. Ilumbu kina kibakala yokanga nkailu. Wabana bama meme mudiambu diankembo wapasa. Minlongu kimia Yesu mia yuvula. Kwezo lele tuende twa kukubi kila madi ya mapasa. Buna Yesu wafidisa minlongu kimia ni miole wabatela. Luenda mumbanza. Yebena lunabuwabwa na yemutu wena yemvungu wamaza. Luenda yandi munzo yika nakota lukamba kwa vuidinzo. Longi katele. Suku dingi na dila pasa bakimo si milongo kimiami kwedye na. Yeyandi unakulusonga kuzulu. Suku dadi nene ya toma kubu kwa. Ikuna lunakubi kila pasa. Milongo kimia yenda. Mialuaka kumbanza. Bau bamona mamonto no bonto bwa kubatela Yesu. Yeba kubika nkembo wa pasa. Ko kila buyabwa. Yesu aluaka ye milongo kikumi ye miole. Muntangu ibakala dianga vameza, Yesu wakamba. kedika mononge tijo kulutela umosimu beno lo tidi ayami unakunge kula minlongu kimya banti kamona kiadi ye umosi wa yuvula Yesu kamono kombe Yesu wabavutu dila iumosimu beno kumi ezole ndiena unavuanga yami dimpa mulonga inga mwana muntu unafua bonso bukamba angama sonu kwa manzambi muyandi kansi mpila kiadi kwa muntu una yekula mwana muntu dikutuluta kala dia mbote kwa yandi boka butu kako muntangu iba kala dia Yesu wabonga dimpa yebuka mana tonda nzambi yandi wabuku na dio yewavana dio kwa minlongo kimyandi wabatela lubaka yeludia yai initwami Mboki Yesu wabonga kopo dia vinu yebuka mana tonda nzambi yandi wabavana dio yebabonto no banua ye Yesu wabatela mama imenga mami maluwa wanu yenzambi matengu la mubabingi kedika mononge tidio kulutela kinanua diaka vinu ko na te lumbu kingi nanua vinu diampa mukimfumu kia nzambi bauba yimbila minkunga miankembo wa pasa Mboki bayenda kufi mongo fiabikwa mongo wa minti mia olive. Yesu wakamba kwa minlongo kimyandi. Beno babonso nalu nakunsisa karima sonu kwa manzambi makamba angavo. Nzambi unavonda mvungi ya mameme mamonso no manamuangana. Kansi bungi na fuluka siya kuluteki dila kungalili. Buna petelo wavutula. Vompe baba babonso no banakusisa kansi kamonoko. Yesu wakamba kwa Petelo. Kedika mononge tikutela. Lumbuki mumpimpa ya ikaka. Teki la koko ya kuba nkumbu zole. Nge unakamba nkumbu tatuvo kunze iko. Petelo wa Thomas ya misa. Kilendi nkutu saka amba kovo kikuze iko. Kani vofua ngina fua yaku. Ye milongo kimia mionto no miankaka. Miakamba mambu mamosi. Yesu ye milongo kimyandi baluaka kufulu kibikwanga ngete semane. Yesu wakamba kwa milongo kimyandi. Vwande nova avabu ngeti sambila. Yandi watuala Petelo, Yakobi ye Yohani. Yandi wabantika mona uonga, ye ntima mpasi. Yesu wakamba kwa milongo kimyandi. Ntimami ufulu kidie kiadi kangitu kulu, bonso vongeti fwa. Lusala vava ilukaya meso. Yandi wayenda fioti vantuala, wafuka mavantoto, ye wasambila mpasi vodilenda kana, kalembwa luti la muloku la kiokio kia mpasi, yandi wasambila. Oh tata, ngelenda mamonso no, umpengumu nina mpasi zazi, kansi mwanki ka bonso bunzoleleko, kansi bonso buzolele. Mboki yandi wavutuka kwa kala milongo kimyandi mintatu. Yandi wa babuana kutolo, ye wakamba kwa Petelo. Simoni, ngeyelele, kulendele kaya meso muloku la kimosiko. Lukaya meso elusambila, pasi wola lemba buamu mpukumunu. Mpeve yena ya Thomas Yama, kansi nitu yena ya Lebakana. Yandi wa tatu kadiaka ye wasambila lusambulu lwa mpila mosi. Mboki yandi wa iza diaka kwa minlongoki, ye wa babuana kutulu. Meso mau makala zitu beni mutulu. Yeka baza ya nkiba fweti ikamba ko. Yesu buka iza nkumbu ya ntatu. Wakamba kwa milongo kimyandi. Lakini kutulwe. Bwabu imeni. Tangu ifweni. Dala mwana muntu weti yekulwa bwabu kwa bantu basumuka. Ale, tela meno, tuendeno. Dala muntu kunge kudiwe na vavu. Yuda, iumo si mumilongo kiwaluaka. Yesu buka kala vovanga. Yandi waiza ye kabudi ya bantu bakala ye mbele zanda. Ye bibota. Bao bafiduswa kwa bakulu ntubanganga za nzambi. Ye milongi mia minsiku. Ye bangudi za bantu. Yuda, yandi wa yekula Yesu. Wakubavana dimbu. Muntu ungina fiba mukumvana mbote. Yandi lukanga ye lutoma kunata. Yuda buka yenda luaka kaka. Yandi wafina makwa Yesu ye wantela. Longi mboki wamfiba. Buna bantu bankaka basimba Yesu ye bankanga. kanti umosi mubau bakala vana wabenda mbela ndi yanda wabanda yo kwa kisadi kya nkulu ntwa nganga za nzambi iwa nzenga kutu Yesu wa yuvula kabudi odio beno lufuetinata mbele zanda ebibota mukunkanga bonso bomono nge na kimpumbulu ntangu za zonso no mono yakele yeno yalongelenge munzo ya longo yebeno kalwa nkengiko kasi mama mabwidi pasivo masono kwa manzambi masona mama lungana buna milongo kimya mionto no miatina yemiansisa toko dimosi diavuata nlele kaka wampamba diakala kuenda landa nga Yesu bantonta mukumbwila kanti yandi wasisa nlele yewatina wakondwa kanafi nlele nkutu munitu bantu bakanga Yesu bantwala kwa nkulu ntu anganga za nzambi kuna kwa kuta kana bakulu ntu banganga za nzambi bangudi za bantu yeba minlongi mya minsiku Petero walanda Yesu muntatuki na teye kukianza la kianzwa nkulu ntu anganga za nzambi yandi wavuanda ya minkengi wayoti la yao vatia bakulu ntu banganga za nzambi yeba bo bazenga nga mambu basosa nkanu muyisu mpasivo bamvonda kantika babaka woko bantu babingi batela Yesu kimbangi kya luvunu kantika byafuana nako buna bantu banka kabatelama yeba ntela kimbangi kya luvunu bakamba beto twakunwilu yandi watele monongina buisa nzoya nlongo yayi yatungwa kwa bantu yengina tunga yankaka ina lembo avangwa kwa bantu kantivo mambu momombe kimbangi kyauka kyafuana nako mboki nkulu ntu angaangaza nzambi watela mavanta dicha babontono yewa yuvula Yesu kweti vutula diambu kumu mabiti kamba mungeye kanti Yesu wakala na pi yeka vutula diambuko nkulu ntu angaangaza nzambi wa yuvula diaka ingeye mesia mwana nzambi utu uzitisange Yesu wavutula imono yebeno luna mona mwana muntu vwendi valubaka la lwanzambi atulendo twa Thomson yeluna kumona mpe bukana kuiza mumatuti buna nkulu ntu angaangaza nzambi wa pasula binkuti biandi ye wakamba katona diaka nsauta zimbangiko luwilu bukateki nzambi bwelu kembi babonto no bakamba voka fweti vondwa bantu bankaka banlobu dila mande bamfuka zizi yebanzuba zinkome yebantela bakusa keti nani ukuzubiti yeba minkengi babaka Yesu yeba mbanda zimbata Petelo buka kala kundimba vakiandala kisadiki mose kya nkento kya nkulu ntu angaangaza nzambi kya yiza yandi wamona Petelo wakala yotilanga watoma kuntala yewantela ngeye mpe wakelenge ye Yesu musi Nazareti Petelo katambu dilako wakamba kinzeiko ketibaku sabuzoleletako mboki Petelo wayenda kumwelwa lupangu yekoko dya kokula kanti kisadi kyokyo kya nkento kya mona Petelo yewabanti kakamba diaka kwa bantu bakalavana muntu wowo yumosi mubau kanti Petelo katambu dila diaka ko landila ntangu ya nkufi bantu bakalavana bakamba diaka kwa Petelo kedi kakuandi ngeye mpe iumo simubao kadi ngeye imusi ngalili buna Petelo wabanti kakamba nzambi mbangi kizeyi muntu wowo ulwe kivovilako bika nzambi kansemba vontele luvunu vana vau koko dia koko la nkumbu ya nzole buna Petelo wabambu kamoyo mumambu makuntela Yesu teki la koko dia koko la nkumbu zole nge unakamba nkumbu tatuvo kunzeiko buna Petelo wabanti kadila Malako kapuke 15 Munsiuka nsiuka bakulu ntu banganga za nzambi yebangudi za bantu yeminlongi mya minsiku yebabonto no bankaka bazenga nga mambu bakutakana mubaka nzengolo bau bakanga Yesu zisieni bantwala kwa Pilatu Pilatu wa yuvula Yesu ngeye ntuna bayuda yo Isu wavutula. Ngeye telebo. Bakulu ntubanganga za nzambi. Bafunda Yesu mumambu mamingi mambi. Buna pila atuwa yuvu la diaka Yesu. Kweti vutula diambu mumabeti kufundila kwe? Dimba mambu mamingi mingi mabeti kufundila. Kanti Yesu kavutula kana diambuko. Buna pila atuwa toma yitu kwa. Konto kankembo wa pasa. Pila atuwa kala yefu. Kya yambula nkhole yimosiki mpuanza. Ndiena walombwa kwa nkangu. Muntu umosi wabikwa balaba wakala muboloko. Yebantu bankaka bavonda muntu muntangu nkangu wanangu mukina fumu au. Kangu watombuka kwa Pilatu. Ye wabanti kakunlomba dika kala kubavangi langa mukoto kwa nkembo wapasa. Pilatu wabavutu dila. Ngalu zolele ya luyambu dilanti na bayuda yue. Kadi yandi wazayavo, bakulu ntubangangaza nzambi, banyeku dila Yesu mudiambu dia maketo. Kanti bakulu ntubangangaza nzambi, basindi silankangu mpasi vo Pilatu, kakuba yambu dila balaba. Buna Pilatu wabayuvu la diaka. Bwelu zolele kwa yandi ulo tiboki dilanti na bayuda yu. Bau baboka diaka. Ukomisa bakulunti. Ukomisa bakulunti. Ukomisa bakulunti. Pilatu wabayuvula. Kiadi ambu dembika veni. Kanti bau baluta boka mungolo. Ukomisa bakulunti. Ukomisa bakulunti. Ukomisa bakulunti. Buna Pilatu wazola yangi dikankangu. Yandi wa yambu la kimpuanza balaba. Mbokibuka mana zubi sa Yesu sikoti. Yandi wa mvana mpasivo bankoma vakulunti. Masoda matuala Yesu mukati kwanzo yalu yalu ya mfumu. Yebao baboki la kabudi ya masoda. Bao bavuika Yesu yunga kia mbuaki. Yeba kubi kampu ya bintinti ya ntende za nchongi. Bamvuika yo. Mboki bau babanti kakuvana mbote. Bakamba. Mbote, sino bayuda yo. Mbote, sino bayuda yo. Mbote, sino bayuda yo. Banzuba tutu kuntu. Banlobu di la mante. Yeba mfuka manabonto mukunzitisa. Buba mana kunsaka nana. Banvula yunga kia mbuaki. Yeba mvuika binkuti biandi. Boki banvai kisa mukuenda kunkoma vakulunti. Simoni mwisikilene, waluti la vana buka katuka kumpatu. Yandi ise ya aleki sandele, yelufo. Bama soda bankuika kanata kulunti ya Yesu. Yebao batuala Yesu kufulu kena nkumbu, ngolongota. Mbangu duluvo, fulu kia visi kia mbatantu. Bao bazola kunuika vinu ya sangwa. Yemile, kanti Yesu kazola ko. Mboki bau bankoma vakulunti. Yebatela binkuti biandi wadi. Muzaya kioncho kinabaka muntu muntu. Imuloku la kiavua, kiansiuka bakoma Yesu vakulunti. Mubaya diasona mabila kianzengolo, yalufo lwa Yesu. Mwasona mamambu mama, mtino bayuda yo. Muntangu mosi, bau bakoma mpebi mpumbulu biole vafulu kina. Umosi wakomwa vakulunti yakala kulubakala. Iwankaka yakala kulumoso lwa Yesu. Ibobo bwalunga masonu kwa manzambi mama. Yandi watangwa mukabu dia bantu bavanga ngamambu mambi. Bantu baluti lavana batiaka Yesu. Yebaniku santu bakamba. Ebuwe. Kamba ngei wakele kamba ngavo, lenda buisa nzo ya nlongo, yetunga ya nkaka mulumbu bitatu. Si ukivuu kisangei kibeni mumpasi, yekulu mukatuka vakulunti. Bakuluntu bangangaza nzambi, ye minlongi mia minsikumpe, baseva Yesu, ye bavova sana. Yandi wavuluzi bantu bankaka, kalenu kukivulu zako, voyandi imesia, ntinu wa Isaeli. Kakulu mkabu abutuka vakulunti. Votumweni bo, tunakunkuikila. Yebao bakomo vandambwa Yesu, bamfinga mpe. Mumidi, tia yoya bua mutombe na teye loku la kia ntatu kunima midi. Yemu loku la kiokyo kia ntatu, Yesu waboka mungolo. Eloi! Eloi! Lama sabakatani! Mbangu duluvo, Nzambi ami, mudiambu dianki unhekele nima. Bantu banka kamubau bakala vana, bawa yandi ye bakamba. Dimbe no, yandi wetiboki la Elia kakunsadisa. Umosi mubau wazio kila musaka saka, wavuanga wo muvinu dianza. Ye wasomika wo kuntongia tutu, ye wamvana mpasi kanua. Boki yandi wakamba. Tua taleno kanifo Elia unakuiza kunkulu muna. Kanti Yesu waboka diaka mungolo ye wafua. Nlele wa sadulu wa mukaka suku dia nlongo wapasuka mundambu zole. Tuka kuzulu na teye kunti. Fumu wakabu dia masoda nkama. Wakisi loma. Wakala vantadisi ya kulu nti dia Yesu. Buka mona bonto wafuila Yesu wata. Kedi kamundu wawu kedi mwana Nzambi kibeni. Bakento ba mosi batela makwanda. Ye bakala talanga. Vakati kwawu vakala. Mali ya mwisi mbanza mangadala. Mali ya ngudi ya Yakobi. Wantwenya. Ye Yose. Ye Salome. Bau bakala kwenda landa nga Yesu. Ye bansadila. Buka kala kungalili. Bakento ba bingi banka kampe. Batombu kayandi ku Yerusalemi bakala vana. Munkoki la teki la lumbu kya mvundulu. Yosefi mwisi mbanza ali mataya walwaka. Yandi ikiela kya nzitusu. Mutukutu kunu tobakulu ntuba yudayo. Budye navo yandi wakala vingi langampe ngizulu akimfumu kya Nzambi. Kamona wonga ko mukwenda kwa Pilatu yelomba nitwa Yesu. Kanti Pilatu watoma yitu kwa muwavo Yesu fuidingi. Yandi waboki disa mfumu ankama masoda ye wanyuvula kanivo Yesu ntama kafuidingi. Pilatu buka mana wa mvutu ya mfumu yoyo. Yandi wavana luve kwa Yosefi mubaka nitwa Yesu. Yosefi wasumba nlele wanzikila. Yandi wakulumu na nitwa Yesu ye wazinga yo. Vanlele wowo ye yandi wayenda yotula mundiamu ya zokulu wa mutadi. Mboki yandi wanengu munatadi di adinene vamwelo wa ndiamu. Mali ya mwisi mbanza mangadala ye mali ya ngudi ya Yakobi. Batala ye bamona vana vabatula nitu ya Yesu. Malako kapukia kumie sambanu. Munkokila lumbu kya mvundu lumbu kya mana vyoka. Mali ya mwisi mangadala. Salome. Ye mali ya ngudi ya Yakobi basumba mafuta manchunga. Pasi benda bakusamo munitwa Yesu. Lumbu kya landa. Munsyuka nsyuka. Tangubu ya vaika. Bauba yenda kundiamu. Bauba yuva sana. Nani unakutu nengu muninatadi mukatu ladio vamwelo ndiamu eh? Kanti bao bubatala ndiamu, bamona votadi dikele dia dinene, dinengo mono vandambwa ndiamu. Buna bao bakota mundiamu, ye mukati bao bamona toko dimosi, dia vuata zuele dia nda, dia mpembe, wavuanda kuluba kala. Bao bamona uonga, kanti yandi wabatela. Kalumona ni uonga ko, beno lutisosa Yesu mwisi Nazareti wa komono, kena muamuko. Fuluki dingi, dale non fuluki bantu didi. Wabuluenda kamba kwa petolo ye kwa milongo kimiani miankaka, vo. Yesu ulutekelele kungalini. Ikuna luna kumona bonzo bukalute. Buna bao bavai kamundiamu, ye bazioka ntatu kibeni, ye ndiamu kadiba zaka mamuonga. Ye bao kabakamba diambu kwa muntuko, mudiambu diabakala ye uonga wa wingi. Yesu buka mana fulu kamunsyuka walumbu kina kya landa. Yandi wa Monika ntete kwa mali ya mwisi mangadala. imu yandi kavai kisampeve tsambo dia zambi. Yandi wayenda zaisa kwa bau bakala kalanga ye Yesu. Bau bakala mukiadi ye bakala dilanga. Kanti bau bubau wa makavova vo Yesu wana moyo ye yandi umweni bau kaba kunkwiki lako. Boki Yesu wakisonga mumbo no kono yankaka kwa milongo kimyole munzila bubakala kwenda kundambu za mavata. Bau bavutuka yebazai sabompe kwa bankaka. Kanti kaba kuba kwiki la kaka ko. Kuzimu nina Yesu wakisonga kwa milongo kimyandi kumi ye umosi bubakala dianga va meza. Yandi wabasemba mudiambu dia bau kabakala ye minuko. Ye mudiambu dia bau bakanga ntima miau. Kabakwiki la bantu bobo bamona Yesu wafulu kidiko. Mboki yandi wabatela. Luenda munza ya mvimba ilusamu nansamu ambote kwa bantu babonsono. Konso muntu unakwiki la ye unabotu kwa, yandi unavuluswa. Kansi konso muntu unalembwa kwiki la unasembwa. Ye bantu banakwiki la, bau banavanga bimangu biabi. Bau banavai kisampeve zambi munkumbu ami. Bau banavova ndinga zampa. Vo bau banasimba zinyoka. Evo bananua bima bile ndavonda. Bau kabana mona diambu diampasiko. Bau banatensi kamoko bazimbevo. Yezimbevo zinaniaka. Fumu Yesu buka manavova kwa milonguki. Nzambi wa ntombu la kuzulu. Yeyandi wavuanda valuba kalalwa nzambi. Milonguki miayenda samu na nsamu wambote kwa kontono. Fumu wasala yebau. Yewasiamisa mambu mau mubimangu bibavanga.